energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis Trójki. Leśnicy nie wykluczają ponownego zamknięcia lasów. Zagrożenie pożarowe jest na katastrofalnym poziomie. Długie kolejki w jadłodajniach dla ubogich i bezdomnych są spowodowane epidemią koronawirusa. Policja ostrzega, że hejt na nauczycieli prowadzących lekcje online nie pozostanie bezkarny. Jeśli przez 2-3 dni utrzyma się dotychczasowa pogoda, leśnicy zgodnie z przepisami będą zmuszeni ponownie zakazać wstępu do lasów, poinformował o tym Instytut Badawczy Leśnictwa. W wydanym komunikacie podkreślono, że zagrożenie pożarowe w polskich lasach od wielu tygodni utrzymuje się na katastrofalnym poziomie. Na opanowaną wygląda sytuacja związana z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tak mówił po odprawie premiera ze służbami rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że na akcje przekazane mają być dodatkowe pieniądze. W tej chwili wydaje się, że sytuacja jest opanowana, natomiast pan premier zdecydował, aby skierować dodatkowe środki finansowe związane z pomocą w tym pożarze. Łącznie to jest ponad 6 milionów złotych, które są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z rezerwy pana premiera. Dodatkowe środki finansowe skierowały również Lasy Państwowe. Pożar wybuchł w niedzielę. Do tej pory ogień objął 6 tysięcy hektarów lasu, łąki, torfowisk. Przyczyną pojawienia się pożaru było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapruszenie ognia. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem w Polsce. Jego powierzchnia to około 60 tysięcy hektarów. Do 10 169 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 426 z tych osób zmarło. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 135 kolejnych przypadkach zakażenia i 22 zgonach. Wyzdrowiało ponad 1,5 tysiąca osób. W związku z epidemią koronawirusa w ostatnich tygodniach przybywa osób korzystających z jadłodajni dla bezdomnych i ubogich. Posiłki są wydawane na wynos, co znacznie generuje ich koszty i uniemożliwia wydawanie ciepłych dań. W schronisku Caritas przy ulicy Żytniej w Warszawie do około 300 osób wydłużyła się kolejka oczekująca na suchy prowiant wydawany w porze obiadowej, mówi pracownik ośrodka Emilia Wesołowska. Bardzo skromny posiłek, to są często tylko kanapki, na przykład nie z pasztetem, z konserwą, coś co dostajemy z darowiznie od większych sklepów. Jedyny ciepły akcent tego posiłku to jest herbata, ewentualnie z jakichś rosół w kubeczku. Chcielibyśmy kupić bardzo dużo owoców, ale nie mamy na to też funduszy. Chcielibyśmy jakoś, powiedzmy, czekoladę do tej paczuszki raz w tygodniu chociaż spakować. Pomoc dla ośrodka można kierować poprzez wpłaty na konto Caritas z dopiskiem jadłodajnia na Żytniej lub przekazać suchy prowiant bezpośrednio do ośrodka przy ulicy Żytniej 1A w Warszawie. Hejt na nauczycieli prowadzących lekcje online nie pozostanie bezkarny, ostrzega policja. W Małopolsce funkcjonariusze prowadzą już kilka dochodzeń w sprawie znieważenia nauczycieli. Prowadzący zajęcia na platformach internetowych widzą się i słyszą z uczniami. Wejście do takiej wirtualnej klasy jest dość proste. Wystarczy mieć link przesłany przez któregoś z uczniów. W ten sposób do lekcji dołączają się hejterzy, tłumaczy rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Te osoby pod adresem nauczycieli kierowały wulgaryzmy, znieważały ich. Nauczyciele przerywali te lekcje bądź zamykali te aplikacje. Policja bada 3 przypadki w szkołach podstawowych w Krakowie oraz w szkołach w Olkuszu, Chrzanowie i okolicach Bochni. Konieczne jest ustalenie adresów internetowych tych osób, które zakłóciły te lekcje, ale myślę, że nasz Wydział do Zwalczania Cyberprzestępczości nie będzie miał z tym problemów. Za znieważenie nauczyciela, który w świetle prawa postrzegany jest jako funkcjonariusz publiczny, grozi kara do 2 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ratownicy zakończyli akcję neutralizacji ropopochodnego rozlewiska na Bałtyku. Było zlokalizowane prawie 36 km na północ od Jastarni. Miało blisko 34 km długości i 1,5 km szerokości, mówi Rafał Gek, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Rozlew był na tyle rzadki, jeżeli chodzi o swoją strukturę, że morze praktycznie samo sobie poradziło z nim, a nasi ratownicy głównie skoncentrowali się na tym, aby pojedyncze plamy, które pozostały po tym 34-kilometrowym zjawisku zlikwidować, zneutralizować i dodatkowo jeszcze przeszukać rejon, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Na całe szczęście ani nasi ratownicy, ani dodatkowo samolot patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie oddala w więcej żadnego rozlewu. Do tej pory nie wiadomo, skąd pochodziła ropopochodna substancja. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Po Piaście, Śląsku Wrocław, Lechu Poznań, Jagiellonii i Rakowie Częstochowa kierownictwo Legii osiągnęło z piłkarzami porozumienie w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia. Przez 4 miesiące piłkarze z Warszawy będą zarabiać o 30% mniej. Norweszka Astrid Jakobsen, mistrzyni olimpijska w biegach, poinformowała dziś, że zakończyła karierę i poświęci się teraz leczeniu ludzi. Dobry moment wybrała. Jest właśnie na ostatnim roku medycyny. Stwierdziła, że praca lekarza stała się teraz dla niej prawdziwym powołaniem. Widząc, co się dzieje podczas epidemii, doszłam do wniosku, że niesienie pomocy ludziom i walka o ich życie jest o wiele ważniejsze niż wyczynowy sport. 19 lat temu, 22 kwietnia, bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Lennox Lewis został wyliczony po tym, jak został znokautowany przez mało znanego amerykańskiego pretendenta Hasima Rahmana podczas walki o tytuł mistrza świata w Brakpan w południowej Afryce. Rahman wygrał walkę nazwaną Thunder in Africa w piątej rundzie. Jakiś czas później wszystko wróciło do normy. Lewis odzyskał tytuł WBC i IBF, nokautując Rahmana w 4 rundach w rewanżu w Las Vegas. To było 17 listopada. Już w najbliższy piątek, 24 kwietnia, w samo południe w Muzeum Sportu będziemy mieli okazję obejrzeć najnowszą wystawę siatkarską Gramy o medale. Transmisja będzie dostępna na profilu Muzeum Sportu na Facebooku i na stronie internetowej muzeum. Wystawa Gramy o medale to okazja do odbycia podróży po ponad 90-letnim szlaku sukcesów polskiej siatkówki. Mówi mistrz świata i mistrz olimpijski Ryszard Bosek. Bardzo piękna idea, nie tylko dla nas, ale dla kibiców, dla fanów. Jest to wielka okazja, żeby zapoznać się w Tekroli ze wszystkim, co się zdarzyło przez te lata, właściwie praktycznie prawie od początku powstania siatkówki, a do teraz. Większe sukcesy osiągnąłem bardzo dawno, ponad 40 lat temu. W związku z tym za każdym razem, kiedy oglądam, kiedy przeglądam tę wystawę, przypominają mi się moje młode lata i to jest takie przesłanie dla wszystkich, że trzeba oglądając, patrząc się na tych najlepszych, bo oprócz tego, że się widzi piękne rzeczy, wielkie sukcesy, to nabrać chęci po to, żeby samemu walczyć o te najwyższe cele. Zapraszamy od piątku do Muzeum Sportu i Turystyki na wystawę. Na razie wirtualnie, a za 2 godziny powinien tu zameldować się ze sportem Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż ciepło i pogodnie, chłodniej zrobi się w nocy, termometry pokażą od minus 2 do plus 4 stopni. Jutro także sporo słońca praktycznie w całym kraju, będzie od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podkarpaciu od 11 do 14. Będzie też na ogół bezwietrznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowitam. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy 1000 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten duży ekran w smartfonie to by się bardzo przydał. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A40 z podwójnym aparatem i ekranem 5,9 cala. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

bał się siebie, czy to on nagrał, bo często czuł się, jakby wszystkich nabrał. Najtrudniej znosił przede wszystkim aplauz, bo za co klaszczą, dla kogo klaszczą? Dla Jarka. I wydawało mu się podejrzane to, musi być z tym jakiś drugi oszukany dno. I jak królika w cylindrze magika, w końcu go wykwiszcze kapryśna publika. Kiedykolwiek ktoś prosił autograf, każdy mały podpis przybliżał go do dnia, w którym tysiąckrotnie powtórzona farsa zaczęła z wierzchu wyglądać jak prawda. I cały czas większość ludzi myślała z naiwnością, że on musi to lubić i lubił, lecz powtarzana często przyjemność tak szybko zamienia się w codzienną przyziemność. I jak tłum cię nie kocha, mniejsza za co? Nie ma co strzelać w ocha, rap jest pracą. A jeśli tylko to potrafisz robić dobrze, to więcej, jest to twój pieprzony obowiązek. Nigdy nie wiesz, czy los się śmieje do ciebie, czy z ciebie. Wszystkie znaki na ziemi i niebie to kropki kurzu łączone przez przebieg. Co możesz zrobić? Otworzyć drzwi, okna i patrzeć przed siebie i łapać kosmiczne okazje. I lepiej nie pytać, czy warto, warto. Kto by pomyślał, w tunelu bez wyjścia ta odległa iskra? Co? Nie miał już siły na kolejny impas, a jednak chciał wytrwać. Po co? Po roku w tym samym miejscu tę iskrę trzymał już w rękach. Złoto. Dla wszystkich był jak zwycięzca, lecz w hotelach lustra pytały. Kto to? Wielu ojców ma sukces, tłumy jakby same siebie wydostały z mroku. Lubią przejrzeć się w błysku i starty, był chwilę każdym bydgoszczanin roku. Śmiech miesza się z dumą, gdy jesteś na fali i niesie cię vox populi. Lecz on chciał nurkować głęboko, poławiać perły, wierny głosowi swej sztuki. Spotkał paru frajerów po drodze i niestety każdy był górą, więc może to on jest frajerem, a oni daleko zaszli jak drzazgi za skórą. Wciąż trzyma się ludzi, co nie myślą, że jesteś głupi, gdy trzymasz się zasad. Nie wszystko można to kupić, choć sam ma długi, pamiętaj, będzie je spłacać. Także to sztuka, los nie rozpisał mu jej tu na tyle 5 minut. Kolejne akty, znajome fakty ukazują od boku, od tyłu. Wokół życie to teatr, więc może w teatrze jest życie prawdziwe. Szukaj, bo gdy rzeczywistość jest sztuczna jak dzisiaj, znów jakby żywie oddycha. Sztuka! Sztuka! Sztuka! Sztuka! Sztuka! No tak. Witamy serdecznie wszystkich przed odbiornikami wszelkimi. Beast Radex, pierwszy raz w streamingu. I wszyscy przed monitorami. La la la la la. La la la la la. Czarnych winyli, surowy feeling, holiday piligra z bendem. To cię poruszy, niebo rozchmurzy, lepiej niż śmigi nad Kremlem. Choć chciałbym nami drygować gumowe białe batuty. Robimy swoje, grając na nosie całemu światu jak prezydenci przełkną tę żabę, patrz, drugą łykają. Chciałbyś żyć jak zamieszka, są inne zamieszki. Stara Europa potrzebuje kopa buntu wobec agresji. Od dłuższej dacie ważność niż protest, posty, słomiane zasięgi. Kiedy stalowe grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy ciemność muzy jak flary. Straciłeś wiele, ale nie trać ucha. La la la la la. Większość patrzy tylko żując popcorn, gdy wsiadamy w żółtą łódź podwodną. To nic nie da, ale musi wybrzmieć ten głos mniejszości, której każą milczeć. Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie. Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę. Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię. A mamy plan gdzieś dobyć, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie. Myślimy, co sobie kupić, pomyślmy, czego nie sprzedać. Zamiast o swoich kaprysach, raz pomyśl o cudzych potrzebach. Wolność na dłoni masz, a nie na pokładzie dziurawej szalupy. Lepiej ją doceń, nie na tych plecach grają dziś białe batuty. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Puszczam w ciemność muzę jak flare. Straciłeś wiele, ale nie trasz ducha. Kiedy stanowi grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy w ciemność muzę jak flare. Straciłeś wiele, ale nie trasz ducha. Kiedy stanowi grają fanfary, puszczamy w ciemność muzę jak flare. Puszczamy w ciemność muzę jak flare. Puszczamy w ciemność muzę jak flare. Kiedy stalowe grają fanfary, puszczamy w ciemność muzę jak flare. Puszczamy w ciemność muzę jak flare. Puszczamy w ciemność muzę jak dokładnie tak. Bisz Radex, Duch Oporu. Przede wszystkim dedykujemy tę płytę wszystkim, którzy chcieli być na naszych koncertach, a niestety nie będą mogli się na nich znaleźć. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są niestety uwięzieni w domach. I też wszystkich słuchaczy radiowej Trójki, którzy głosowali na nas w plebiscycie. Tak, w plebiscycie Radiowego Domu Kultury ta płyta została płytą roku 2019, więc wszystkim tak naprawdę bardzo dziękujemy koncertowo za głosy w tym momencie i to właśnie tytułowy numer tej płyty. Tak. Zmysłowych przedmiotów, nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec. Znów pokażę mu język. Ogień w głowach i ponad. Świecki gniewa święty. Nad mętnymi wywodami duch unosi się dumą. Pięść w górze jak pochodnia. Nie ma dumy bez ognia. Chcą mi mówić, co grać mam. Kiedy gwizdać, kiedy klaskać. W krokłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę. Zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Inżynieria medialna, propaganda osiągnięć w filtrujących bańkach, algorytmów wyrocznie. Moje imię 99, jak duch przechodzę przez wolę. Nie wierzysz we mnie, nie wierzysz w siebie. Wszystko mi złoty pistolet. Hajs się zgodzi, to wy też. Jestem nawiedzony, wiem. Nie daliście mi wyboru. Na ramieniu dyszy duch oporu. Chcą mi mówić, co grać mam. Kiedy gwizdać, kiedy klaskać. W krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mi wtłoczyć w formę. Zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Moim wyborem odmowa. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. A nie. Ja nie jestem content. We'll be right back.

gdzie pogrzebany pies jest drugorzędny fakt, na pierwszorzędnym zęby zacisnął wbrew śmierci. Taka zawziętość, że przenika nawet groby złość i wśród milczenia kości grzech oczy niezgody kość. Zachłanność bywa bezinteresowna, świat to dom, człowiek to w magazynie Rosenthala mastodont. Wyobraźnia, która władzę chciała grać bogom. Superman, nie, to samolot, nie, nie to ptak Dodo. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły, nic już nie zmieszczę. Zabieram złoto i resztę twojej krwi, przyjdę po więcej. Dudnią bębny, kopyt tętent, w nosie drażni siarki, fetor, proch i trotyl. Serce gubi rytm w przeciwieństwie do diabelskiej sprawności maszynowych, księgowych, rachujących kości. Łamie fortuny, koło wciąż zatacza się historia. Pijany statek, którym smętnie bawi się ironia. Jedyny symbol, który łączy ludzi ponad cele, czaszka, za którą krzyżują się dwie piszczele. Piracka gospodarka trwa konkwista. Kapitał to kapitan, zysk to misja. Z kości słoniowej wieże rosną, budzą podziw. A skąd te kości gongo to obchodzi? Nie zyskasz na tym kwadratura koła. Baranku Boży szepcą stojąc w karakułach. Zobacz! Ich logika ma tę prostą postać. Róg w okrągłej czaszce, śmiertelny błąd nosorożca. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły. Zabieram złoto i resztę twojej krwi, przyjdę po więcej. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły, nic już nie zmieszczę. Zabieram złoto i resztę twojej krwi, przyjdę po No dobra, czas zrzucić maski, jakkolwiek niebezpiecznie to by nie brzmiało. I przyznać się, że trochę nam jednak brakuje publiczności, co? No brakuje, no chociażby ten moment, żeby na przykład napić się teraz wody, kiedy właśnie wy, którzy jesteście teraz, mam nadzieję, z nami przed wszystkimi swoimi urządzeniami, radiami i komputerami, wtedy klaskaliście, gadaliście albo komentowaliście, o ten numer był słaby, albo ten numer był super. Mogliśmy się wtedy napić wody, a teraz zapadłaby cisza, jak wiadomo. Jednak ta łączność jest bezcenna. Myślę, że damy się Radkowi napić wody. Wszyscy kiwnijcie głowami na 3-4. 3-4! Wyobrażam sobie, że wszyscy kiwnęli głowami. Tylko to nam zostało. I mamy dla was numer trochę taki na rozluźnienie w tym cięższym czasie izolacji. Pokażmy koronawirusowi ten znak. Ciężko przyszło, łatwo poszło. Wciąż przyswajam rzadką mądrość. Gdy na świat już otworzysz okno, wpada do pokoju deszcz, możesz mocno zmoknąć. Suchej nitki, brak grubych nici, splot supuje twój świat marynarski knot i trzeba trochę się rozerwać. Koniecznie. Nikomu się dziś nie spieszy. Jeśli dziś się gdzieś mi też nie nastawiaj się pesymistycznie, nie. Zastanawiaj się i lekko wypłać całemu światu mentalnego liścia. Szeroki gest i szerokie horyzonty, do starych armat odkrywam nowe ląty. Bo świat jest zbyt piękny, a życie zbyt krótkie, by ciułać bez przerwy, zjeść nerwy i umrzeć. Jeszcze nie teraz. śpiewali z tobą dziś, ty pograj. Weź czarę goryczy i łyknij, doznaj. Jak pies wytrząści się na wszystkich. Wszystko co masz jak karty rozdaj. Pogrywali z tobą dziś, ty pograj. Weź czarę goryczy i łyknij, doznaj. Jak pies wytrząści się na wszystkich. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. Tylko bogactwa, biedactwo. Wciąż jesteś ostatnia, ostatni. Twoje jesteś skądlone przez zjawę. Gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz planu odlecieć stąd. Aeroplan, ta. Poczuć życie jak siódemkę w kościach. Stracisz głowę jak królece Rosja. Spróbuj pożyć tu na pilczą łapę. Skarby, jesteś jedyny X na mapie. Więc lekką ręką chwyć łopatę i wytłumacz nią sobie trochę geografię. Biegnij poza kontroli, poza kontrolą bądź. I powiedz, no kto ci zabroni. Czy warto, interesuje, o mnie to mnie. Pogardą darowuje, oj, hojnie. Tak. Wobec ciężko strawności bytu zostaje nieznośna lekkość z ręki. Żeby cisnąć kwas i pokrytów śmieciowe umowy, kredyty, papierki. Tych chłopów gdyby nie do głębi gnębio, ale psy szczekają sępy sępio. A te smutne syny na hajs własnych, na kolanach są te gazy. Złote serce, utracjusza i karamazowska bujna dusza. Życie to egzamin, chcę to życie oblać. Za to wiesz, te dziecko we mnie. Mam gest, a w moich pięciu palcach jak zawsze mieści się pośrodku prawda. Ty wiesz co chcesz, muszę życie oblać. Za to wieczne dziecko we mnie. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. Wszyscy śpiewają. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. Jeszcze raz. W moich pięciu palcach. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. W samym środku prawda. W moich pięciu palcach. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. I ta cisza, to jest po prostu przepiękne. Ja bym tylko powiedział, żałujcie, że tego nie widzieliście, ale widzieliście to w sumie. No właśnie, macie taką przewagę, że widzicie nas. Oczywiście radiosłuchacze nie mają tej przewagi, ale wszyscy, którzy oglądają to w internecie, widzą nas i mamy nadzieję, że oczy nie krwawią, uszy tym bardziej. Muszę się jeszcze raz napić. No musisz się napić, ja tutaj więcej nawijam, a ty wciąż pijesz i... Jest to trochę niesprawiedliwe, ale zagramy teraz kawałek, który nie jest jakiś dla ciebie za bardzo wymagający. Chwyć akustyczną gitarę, bo będziesz się guzdrał. I zaraz zagramy numer, którego tytuł jest przeciwieństwem tego, w czym akurat żyjemy. Aczkolwiek mówię o wartościach, które możemy w tym dziwnym czasie docenić. Jesteśmy gotowi? Czy istnieje gdzieś prawdziwy świat, niezapośredniczony przez TV? Czy jeszcze jakiś inny jest możliwy, mam nadzieję, choć kwituje ją śmiech z puszki? Gdyby nie TV, to bym spał w obłokach, choć nie miałbym snów o katastrofach. Nic nie wiedziałbym o spadających samolotach. Statystycznie żaden nie spadnie na moich oczach nigdy. Nie podejrzewałbym, że nocą w parku można zginąć z ręki psychopaty. Odtąd sam już spaceruję raczej rzadko po północy i gotuję się na wszystko, kiedy echo dwoi moje kroki. Więc zanim przebodźcują mi percepcję informacyjnym szumem, siadam pod starą wierzbą. Ptak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił, to odcinam go i odlatuję lekko. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć. Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie, nie bojąc się o nagłe przełączenie. Mieliśmy jakąś wspólną rzeczywistość, znajome głosy się ścierały iskrząc, a teraz siedzimy przed szybką milcząc, gdy ona opowiada za nas wszystko. Więc zanim przebodźcują ci percepcję informacyjnym szumem, usiądź pod starą wierzbą. Ptak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił, to odetnij go i odlecicie lekko. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć. Nie da się już ukryć. Wszyscy teraz odczuwamy to na własnej skórze. Największą ironią chyba jest to, że promowaliśmy naszą płytę hasłem Koniec świata w live streamingu. Póki co jest w live streamingu, a reszta lepiej niech się nie wydarza. Właśnie ten utwór, który właśnie zagraliśmy offline, przypomniał mi o jednej rzeczy, o której myślę od paru dni i też chciałem o niej powiedzieć, bo on mi się bardzo kojarzy z wakacjami. My zresztą zrobiliśmy sobie taką nazwę naszych występów akustycznych, że to Shanta Rap i to od razu się kojarzy z wakacjami, wiadomo. Ale mi z wakacjami chyba najładniejszymi i mam z nich najlepsze wspomnienia, jakie przeżyłem w Polsce. Wydaje mi się, to były wakacje nad Biebrzą, w Biebrzańskim Parku Narodowym. I trochę serce mi się kraje, że w Dzień Ziemi, czyli dziś, musimy być świadkami tak trudnych sytuacji. Różne są inicjatywy, różne koncerty, zbierane są pieniądze w wielu słusznych celach. Ja mam do was prośbę, jeżeli coś możecie zrobić, to pomóżcie strażakom, którzy walczą z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam na stronie Parku Narodowego są wszystkie informacje. No róbmy co się da. No. Czas jest trudny, ale może jednak możemy zrobić trochę więcej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze gdzie jeździć na spływy Tratwą. Żyjemy w czasach, gdzie wiele rzeczy stoi pod ogromnymi znakami zapytania. Jak na przykład rozpoczęcie tego numeru przez Radka. Dwa metry, tak? Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą, między prawdą a Bogiem jak drzazga tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz? Pudło. Dorosłość to kres raczej ograniczania, będąc tożsamy z sobą samym. Co więcej robić, znając swój kształt i swoje ramy. Jesteś skończony i może teraz padasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas prowadzić zmiany. Lecz na nie swoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostateczny zmierzch obwiesz nasobami nerwy. Jesteś skończony, jesteś skończony. Nigdy nie będziesz zwycięzcą, nie zdecydowanie zdecydowałeś przez nie zdecydowanie. Więcej chcesz, a możesz, osią długi szlaban. Stoisz i patrzysz na niego, osią Buridana. Osią Buridana. Osią Buridana. Nie

Lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Dokładnie tak. No i to jest jeszcze jeden bardzo aktualny temat z ostatnich dni. Wszyscy zamknięci na małych przestrzeniach ze swoimi rodzinami. Czasami zapominamy o tym języku. Ja mam nadzieję, że nikt, kto nas słucha, nie znalazł się w jakichś poważniejszych opałach z tego powodu, ale jeżeli ktoś się znalazł, to nie wahajcie się prosić o pomoc. Jeżeli ktoś tam gryzie, a nie tylko pokazuje język, i to po prostu trzeba reagować od razu, chyba wszyscy wiemy. Mam nadzieję. A my wracamy do wilczego humoru w brudnych butach. Ty. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życie. Są nie do zdarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele. Znów ciężko budzę się na kacu, zwolnił metabolizm. Skąd to uczucie, że to koniec drogi metabolizm? Kiedy osiągasz swój horyzont, widzisz przepaść. Kto ci kazał do niej tak się spieszyć, losowi uciekać? Stoisz tempo zapatrzony w pustkę katatonik. Poszarpana linia życia to jedyna mapa w dłoni. Jedna motywacja, by się ruszyć, to się odgryźć. Łapa boleśnie tkwi we wnykach, możesz odgryźć. Każdy już postawił krzyżyk na tobie i niby wisi ci dole wewnątrz. Wciąż kipi ten ogień, go rozpalasz. Zamiast studzić i granica jest tuż, tuż. Zasnął na biegi, nim się zbudzi Wezuw już. Lecz póki co musisz się ruszyć, mało cię rusza. Łatwo zdobywać szczyty w myślach, ciało nie dusza. Lecz jeśli musisz wciągnąć kreskę, żeby wciągnąć buty, stracisz cenne minuty, ja idę dalej. Brudne buty moje, buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Nie do zdarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele. Te problemy kończą się dopiero wtedy, kiedy życie. A póki co to raczej naprzeciw zamieci idziesz. Chciałbyś mieć tu jakąś pewność, co? Topnieją słowa, pewne jest jedno dno. O, w końcu masz te 100 000. Na hipotece opierałeś się opornie, opornego siłą wlecze los. Obniżasz pułap marzeń pod tyżem, męczy cię żona, męczy dzieciach, tylko marzysz o wyżem, co? Kompulsywnie chcesz gdzie indziej być, horror locji. Dziecko, gdy dotyka ognia, nie chce pojąć konieczności. Niewielu chce być z tobą w drodze, wielu chce u celu. Niewielu chce usiąść na szczycie, wielu chce fotelu. Gdy obiecana ziemia to było, to musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w buta. Brudne buty moje, buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty moje, buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele, czas pokaże. Czas pokaże. Jak zawsze czas pokaże. Bo tylko czas pokaże. Jak zawsze czas pokaże. Bo tylko czas pokaże. Jak zawsze czas pokaże. Tylko czas pokaże. Nie wiem jak wy, może musicie napić się akurat wody. Zachęcamy do tego, nawodnijcie się dobrze. Cokolwiek tam pijecie, my skorzystamy teraz równocześnie. Bo mamy dla was zaraz bardzo, bardzo mocny numer. Przyda się trochę energii. Ja też namawiam, żeby może spróbować, skoro mamy taki tutaj zastępnik koncertu, Erzat. Nikogo tu z nami nie ma na sali, to zachęcamy was do tego, żebyście się w domu wyluzowali. Kto jeszcze tego nie zrobił, jeżeli macie ochotę wypić coś innego niż wodę, na przykład sok owocowy, albo no tak, jakieś inne rzeczy, od których się poczujecie luźniej, to po prostu nie dajmy się zwariować. No. Dbajmy o siebie i przede wszystkim, ja myślę, że najwyższa pora dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też psychiczne, no bo bez tego to daleko żadna tarcza nam nie pomoże. Jeżeli ja zrozumiałem dobrze twój przekaz, to rzecz, którą zaproponowałeś, która ma pomagać w zdrowiu psychicznym... Sok z buraków. Sok z buraków, oczywiście. My jesteśmy profesjonalistami i dzisiaj soku z buraków jeszcze nie piliśmy. Choć może po łyku przydałoby się wcześniej. Ale gramy dla was teraz kawałek pod znamiennym tytułem Zysk albo śmierć. Ja jeszcze tylko wymyśliłem, że jak to mówiłeś, że after party po dzisiejszym koncercie zrobimy sobie chyba po prostu takie no, wideoczacie, nie? No, by nie. Machina steruje, szeruje, sprzedaje, streamuje. Machina jest siecią, ja jestem owadem, dziękuję. Konsument pracuje, zarabia, wydaje, kupuje. Konsument jest częścią, ja jestem odpadem, wnioskuję. Machina wycenia, promuje, zużywa, złomuje. Machina to rynek, a wy to towary winszuje. Konsument wybiera, przymierza, lajkuje, hejtuje. Konsument to sędzia, a my to skazani, dziękuję. Łańcuch tylko wyciągnij szyję i zdejmij kark swój, wystarczy tylko tyle. Nie ma już strajków, skarż się na infolinie. Wolność od lajków, wolny jest tylko rynek. Długie już lata pracuję na platformie cyfrowej. Jestem wart mniej niż 20% tego, co zarobię. Pośrednicy pośredniczą, łatwiej żyje się tobie. Za 10 zły cała muzyka świata to fenomen. Prawo do bęki masz, a oni prawo do rzeki. Masz jakiś sprzeciw, twój wybór. Nie chcesz strumienia, są ścieki. Łańcuch natury, mój synu. Dla płotki panem jest rekin. Wznoś piramidy ich fortun. Pod batem co zwahań leczy. Najlepiej dostosowani przetrwają się do stosu. W prywatnych rajach są drzewa poznania. Chcesz owocu? Chcesz się rwać z motyką na ekonomię i ty? Szanuj co nam przeznaczone. Zakute dłonie i łby. Widmią gadę. Jedna pieśń. Tylko zysk. Albo śmierć. Złoty łańcuch, tylko wyciągnij szyję i zegnij kark swój, wystarczy tylko tyle. Nie ma już strajków, skarż się na infolinię. Wolność od lajków, wolny jest tylko rynek. Wolny jest tylko rynek. Wolny jest tylko rynek. Pozostając w klimacie dość ciężkim i zaangażowanym cyfrowo, zagramy wam pierwszy singiel z naszej nowej płyty Duch Oporu, który przyjął się całkiem dobrze i wszyscy siedzimy teraz w tych jaskiniach, więc co zrobić, jak tylko pośpiewać. Masz tapetę w starym stylu, lask, lask. Masz tapetę w starym stylu, lask, lask. Masz tapetę w starym stylu, lask. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. O, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz mata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie. Jezu, nie każ się tak męczyć. Kliknij polub i ulży w cierpieniu. Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress code ktoś do glamour życia. Wysokie progi pną się wyżej. W końcu już nie z Wenus Milo mylą cię, ale z tą z Willendorf. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap. A samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli. Gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już kurczę parę. Oj, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko. Masz